राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम साधन होता है विवेक प्रधान और एक होता है श्रद्धा प्रधान विश्वास प्रधान। तो विवेक प्रधान होता है उसकी अपेक्षा विश्वास प्रधान है वो श्रेष्ठ है। विश्वास की प्रधानता होती है वो भक्ति होती है और विवेक की प्रधानता होती है वो ज्ञान होता है। परंतु आज अगर जो चल रहा है एक प्रवाह साधकों का सत्संगियों का उसमें ज्ञान में भी विश्वास चलता है और भक्ति में कहीं कहीं विवेक ज्यादा लगा देते हैं। दोनों की आवश्यकता है, विश्वास की प्रधानता भक्ति में प्रधानता है और विवेक साथ रहेगा। विवेक साथ रहना विवेक प्रधान में क्या फर्क है? विवेक विरोधी विश्वास नहीं होना चाहिए। विवेक समर्थन करे न करे कोई परवाह नहीं, विश्वास में विवेक समर्थन करे न करे ये बात नहीं, विवेक विरोधी विश्वास नहीं होना चाहिए। संसार में जो विश्वास करते हैं ये विश्वास विवेक विरोधी है कि रहने का पता नहीं कितना दिन जिएंगे, फिर अपने जीने का विश्वास हम जीते रहेंगे। संसार से वियोग होने वाला है इस पर विश्वास करते हैं, हमारे कुटुंब में इतना हमारा धन है इतनी हमारी जमीन है, ये विश्वास करने की चीज नहीं है। इस शास्त्र को मूढ़ विश्वास कहा पल आवत ही रह जाता है, तो ये विश्वास की चीज नहीं है, ये विश्वास विरोधी विश्वास है, विवेक विरोधी विश्वास है। विवेक का विरोध है इस विश्वास के साथ। तो विश्वास ऐसा चाहिए जो विवेक विरोधी ना हो, विवेकी समर्थन करे न करे। जैसे भगवान है ये विश्वास है तो इसमें विवेक समर्थन नहीं करता। विवेक होता है जिसका हमें ज्ञान है, उस ज्ञान में सार असार नित्य अनित्य सत्य असत्य दोनों का अलग अलग विवेचन करना है वो विवेक होता है। जिसमें 2 कोटि का ज्ञान होता है वो विवेक ज्ञान होता है। तो विवेक में विवेक विरोधी विश्वास न हो और विवेक समर्थन करे इसमें विश्वास परमात्मा है ये विश्वास है, तो इसमें विवेक समर्थन तो नहीं करता है। भगवान है इसमें क्या विश्वास है, विश्वास ही बोला विवेक लगाओ, विवेक लगता नहीं। विवेक लगता है जहां पर हमारे को बोध होता है, बोध होता है वहां विवेक लगता है। तो विवेक में जिज्ञासा जागृत होती है, विवेक की प्रधानता में जिज्ञासा जागृत होती है भाई क्या है। जैसे आत्मा है परमात्मा है तो परमात्मा है ये विश्वास होता है, तो इसमें जिज्ञासा नहीं होती है। प्रेम पिपासा तो होती है, मिलन इच्छा तो होती है, जिज्ञासा नाम है जानने की इच्छा। तो ईश्वर को ईश्वर जानने की चीज नहीं है, ईश्वर मानने की चीज है। तो मान करके और जानते हैं, और ज्ञान मार्ग में जान करके मानते हैं, वह विवेक प्रधान होगा। विवेक प्रधान में सतर असतर नित्य अनित्य अहंकार निरहंकार होता नहीं है। तो इसमें विवेक की प्रधानता होती है, उसमें जिज्ञासा जागृत होती है। मैंने दो चीज देखी उसमें, आत्मा क्या है और संसार क्या है। ये जिज्ञासा थोड़े ज्ञान में होती है, जिसमें अल्प ज्ञान होता है उसमें विवेक होता है, उसकी जिज्ञासा होती है। और जिसका ज्ञान कुछ नहीं उसमें विश्वास है तो अविश्वास दोनों होता है। भगवान है ये विश्वास करो चाहे विश्वास न करो, ये विवेक काम नहीं करता। इसमें मर्जी है, आप विश्वास करो मर्जी मत करो विश्वास। तो कि फिर उस विश्वास कैसे करें, तो इसमें विश्वास शास्त्र और संत महात्मा है विश्वास का कारण। शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, और संत महात्मा अनुभवी कहते हैं कि परमात्मा है। तो ये श्रद्धा विश्वास होता है शास्त्र के और संतों के कहने से, और उन्हें कहना मानो विश्वास करो, या कहना मत मानो विश्वास मत करो, मर्जी है करो न करो। तो विश्वास में विवेक का समर्थन नहीं होता, पर विवेक विरोधी नहीं होना चाहिए। धन में विश्वास करते हैं, शरीर में विश्वास करते हैं, ये विवेक विरोधी विश्वास है। क्या पता किस समय धन चला जाए, न जाने किस समय सही चला जाए। तो इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास तो उस पर होता है जिसको हम अनुभव नहीं करते, वो मानते हैं। जैसे हमारी माँ पर हम विश्वास है, माँ है मेरी, ये इसमें आपको विवेक काम नहीं करेगा, हमारी माँ है। कोई भाई बहन बैठे भी जान सकते हैं माँ को, कैसे जाने, ज्ञान ही नहीं। तो ये मेरे पिता है, ये विश्वास ही करते हैं लोगों पर, माँ पर विश्वास करते हैं। तो माँ पर विश्वास करेंगे तुम्हारे पिता है, और माँ पर विश्वास करेंगे तुम्हारी माँ है। सिवाय विश्वास को कोई चारा नहीं है यहाँ। और विवेक होता है संदेह में, दो काटे का ये ठीक है ये ठीक है, इसमें कौन ठीक है। तो दो कोटि का ज्ञान होता है, संदेह जहां होता है वहां विवेक चलता है, निस्संदेह होता है वहां विश्वास चलता है। तो विश्वास में हमें कोई स्वतंत्रता, विश्वास करे ना करे, इस वास्ते हमारा आस्तिक दर्शन भी है और नास्तिक दर्शन भी है। ईश्वर को नहीं मानते ऐसे भी दर्शन है, और ईश्वर को मानते ऐसे दर्शन भी है। तो हमारे तो यहाँ विश्वास और विवेक दोनों चलता है। विश्वास है वो विवेक विरोधी न हो, विश्वास चलता है। और विश्वास विवेक में भी विश्वास चलता है, ईश्वर है नहीं है, आत्मा है नहीं है, तो इसमें शरीर है और शरीर में मैं हूं ऐसा अपने ज्ञान है, परंतु असली बोध नहीं है। तो इसकी जिज्ञासा होगी या संदेह होगा कि आत्मा कैसा है, शरीर कैसा है, जगत कैसा है, ईश्वर कैसा है। तो जगत तो सामने दिखता है और ईश्वर को सुनते हैं तब संदेह पैदा होता है। तो सुने हुए देखे हुए पर विवेक, उस पर विश्वास चलता है, उसमें माने न माने आपकी मर्जी। परंतु जिसको कुछ जानते ही नहीं वो वहां विश्वास ही चलता है। अगर संदेह होता है कुछ न कुछ है ऐसा जो होता है, उस संदेह में विवेक चलता है। उसमें विवेक लगाओ भाई, ठीक है भाई, ठीक है क्या चीज है, उस जानने की चीज है। तो ईश्वर जानने की चीज नहीं है, ईश्वर मानने की चीज है। और ज्ञान मार्ग में संसार सच्चा है, परमात्मा सच्चा है। अब इसमें विवेक लगेगा, पर विवेक एक बात को जानते हैं उसमें, और उस शास्त्र मानते हैं। तो दोनों मिलाने से यहाँ पर भी लगेगा, आत्मा सच्चा है, शरीर सच्चा है, इसमें भी लगेगा, खास भी इसमें लगेगा। तो ज्ञान के द्वारा तो अपने को जानना चाहिए, अपने जानने में विश्वास लगाना चाहिए, विवेक अपने जानने में, और भगवान के मानने में विश्वास लगाना चाहिए। जो नहीं दिखती चीज उस विश्वास ही कम होगा। तो विवेक में भी विश्वास होता है, आत्मा है, शरीर है, इसमें भी विश्वास होता है। बस विश्वास की प्रधानता नहीं है, विवेक की प्रधानता है। इस वजह से जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा अधूरे ज्ञान में होती है। अधूरा ज्ञान होता है, कुछ तो जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, वो अधूरा ज्ञान है। तो अधूरे ज्ञान में विवेक चलता है। तो मैं हूं कि नहीं हूं, संसार शरीर है कि नहीं है, है तो शरीर क्या है, मैं क्या हूं, इस विवेक चलेगा। तो अपने ज्ञान में अपने बोध में विवेक प्रधान है। तो वह क्या है उस विषय में जिज्ञासा प्रधान होगी। जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा अधूरे ज्ञान में होती है। अधूरे ज्ञान में जो ज्ञान अंश है वो तो ठीक है, और अज्ञान अंश है वो भी ठीक है। जानते ही तो अच्छा है, अब नहीं जानते हैं तो उसको अगर मान लेते हैं तो वहां विश्वास करना पड़ेगा। तो नहीं जानते हैं उसको मानना पड़ेगा, तो इसमें भी संदेह होगा। परंतु दो कोटि का ज्ञान है वह संदेह होगा। शरीर सच्चा है कि नहीं है, आत्मा क्या है, तो दो कोटि का ज्ञान होगा वहां पर जिज्ञासा होगी। अब जिज्ञासा में एक अंश को जानते हैं, एक अंश को नहीं जानते हैं। ध्यान देना, शरीर को तो देखते हैं, आत्मा को देखते नहीं, तो ये जिज्ञासा होगी। अब जिज्ञासा में जो जानते हैं उसको ही माने, और जिसको नहीं जानते हैं उसको नहीं माने, तो नास्तिक आ जाएगी। नास्तिकता देखते हैं उसको ही मानेंगे, उसको नहीं देखते उसको नहीं मानेंगे, तो नास्तिक हो जाएगा। और जानते हैं इतना अंश तो ठीक, परंतु नहीं जानते हैं वो क्या है, उसमें खोज करना है, आस्तिकता है। तो आस्तिकता विश्वास पर चलेगी, विश्वास पर विश्वास चलेगा। तो आस्तिकता है वो विश्वास है। तो संदेह है कि मैं हूं कि नहीं, संसार है कि नहीं, शरीर में हूं, तो यहां चलेगा। तो उसमें जितने अंश जानते हैं और जितना अंश नहीं जानते हैं, उस जानने की इच्छा होती है, वहां जिज्ञासा होती है। अगर नहीं जानते हैं उसको नहीं माने तो नास्तिकता हो जाएगी, और उसको मानेंगे तो आस्तिकता हो जाएगी। तो आस्तिकता मानने की है, आस्तिकता नास्तिकता दोनों मानने न मानने पर चलती है। तो अपने स्वरूप में तो तत्व ज्ञान होता है और ईश्वर की मान्यता होती है। पहले मान्यता होती है, फिर जानना होता है, फिर परमात्मा दर्शन हो जाते हैं, ज्ञान हो जाता है। मत्चित्ता मद्गत प्राणा, ये जो विशास है हाँ भगवान में ले, तुष्यंति से रमन सिद्ध है, तेषाम वे जिज्ञासा नहीं करते, वे तो भगवान को मान के करते हैं। भगवान के ज्ञान मैं देता हूँ, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयाम ज्ञातम भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषुता। यदि मान ज्ञान के द्वारा मैं अज्ञान दूर करता हूँ, तो अज्ञान दूर भगवान करते हैं, वो तो परवाह नहीं करता, वो तो भगवान पर निर्भर है। इस बात से दो निष्ठा नहीं होती, यहाँ सांख्य निष्ठा, कर्म निष्ठा, योग निष्ठा, ये मनुष्य की ईश्वर पर मान्यता चलती है, और भगवान निष्ठ होता है भगवान को मानने पर। तो भगवान को तो मानना है और स्वरूप को जानना है और संसार की सेवा करना, ये तीन चीज है। संसार की सेवा करना कर्मी हो, अपने को जानना ज्ञानी हो, और भगवान को मानना भक्ति हो, ये खास चीज है। इस वास्ते कर्मी हो गए भौतिक साधना, और ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना, और भक्ति योग है आस्तिक साधना। आस्तिक पुरुषों में भक्ति योग है, तो भक्ति योग में अस्तित्व तो मान रहे कि हाँ भगवान है, तो अस्ति माना ना अस्तित्व, तो आस्तिक हुआ है। और संसार की चीजें वस्तु संसार की सेवा में लगानी, ये सेवा है, ये कर्मयोग है। तो ये भौतिक साधना है, मानो भौतिक ही तो संसार है और भौतिक ही चीजें है, और भौतिक चीजों के द्वारा भौतिक जीवों की सेवा करनी है। तो ये भौतिक साधना और अपने स्वरूप को मानना आस्तिक साधना, और भगवान को मानना आस्तिक साधना, अपने को मानना ज्ञान की साधना। उल्टा कर दिया, वो ज्ञान की साधना है। तो ज्ञान होता है संदेह में, संदेह में विवेक होता है, विवेक में जो नहीं जानते हैं वो अंश खटकता है तब तो जिज्ञासा होती है, नहीं जानते उसको नहीं मानना नास्तिकता होती है। हम नहीं जानते, हम नहीं मानेंगे, हम देखा ही नहीं। लोग कहते हैं ईश्वर को हम नहीं मानते, ईश्वर देखा नहीं है, देखते हैं उस पर विश्वास करना मूर्खता है। कैसे देखते हैं, संसार बदलता है, हमारे बचपन में शरीर कैसा था, आज शरीर कैसा है, उसको मान लेना है गलती है। उसको सत्ता कैसे माने, बात लोग तो कहते हैं हम देख रहे हैं ईश्वर को, देखेंगे तो मानेंगे, बिल्कुल मूर्खता है। देखे वो हम कैसे मान सकते हैं, जो देखता हमारे विकार दिखता है, मरता जन्मता दिखता है, बीमार शिमार होता है, वो देखते हैं उसको विश्वास कैसे करें, जो प्रत्यक्ष में दिखती बात पर विश्वास कैसे करें, झूठा विश्वास। तो देखने पर विश्वास करें कि मूर्खता है, असली डबल मूर्खता है इसमें, देख पर विश्वास करें, देखे पर विश्वास करना मूर्खता है। देखे पर विश्वास कहते कहते हम देखते हैं परिवर्तन होता है, बदलता रहता है, इस पर विश्वास कैसे करें। लोग कहते हैं हम देखे पर विश्वास करेंगे, ऊंधी बात है। विश्वास दे, विश्वास भगवान पर करें और अपने स्वरूप की खोज करें तो जिज्ञासा होती है, एक मुमुक्षा होती है, मुक्त होने की इच्छा। वो दुखों से डरता है, दुख ना हो कभी भी। तो इसमें योग दर्शन आया है, हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम। जो दुख नहीं आया है वो त्याज्य है, दुख भोग चुके अब क्या त्याग, उसके त्याग क्या करें, और अभी भोग रहे हैं तो त्याग करें तो भोग लेंगे दुख। तो हेयम दुखम अनागतम, अगर ही दुख ना आ जाए उस दुख से छूटे, वो वहां पर मुमुक्षा होती है, तो मुक्ति हो जाए। तो अभी वर्तमान दुख से तो मुक्त होती नहीं, क्योंकि उद्योग करें तो इतने वो तो बीत जाएगा समय। तो हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया नहीं है वो भविष्य में दुख ना आ जाए, ये होती है मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। वो मुक्ति की इच्छा के लिए जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा ध्यान में काम करती है, तत्व ज्ञान में। तो विश्वास मार्ग और विवेक मार्ग दो है। तो ज्ञान का विवेक मार्ग है। अभी दुनिया में ज्ञान में भी विश्वास मार्ग चलता है, ज्ञान में भी मैं ब्रह्म हूं ये विश्वास मार्ग अनुभव नहीं है, ख्याल माया कि नहीं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ये विश्वास है, असली ज्ञान मार्ग नहीं है, ये नकली ज्ञान मार्ग है। असली ज्ञान मार्ग तो वो है कि विवेक हुआ पहले कि मैं शरीर हूं, आत्मा हूं, मैं क्या हूं, इस पर चलेगा। जो मैं नहीं हूं उसको मैं नहीं मानूंगा, जैसे आप हैं तो मैं ये हूं ऐसा कहते हो तो यह तो कुर्ता है आपका, आप कुर्ता हुए, कुर्ता तो मैं नहीं हूं, तो फिर चमड़ा हुए कि चमड़ा मैं नहीं हूं, तो आप मांस हुए कि मांस मैं नहीं हूं, तो हड्डी आप हो कि हड्डी मैं नहीं हूं, तो इंद्रियां प्राण आप हो कि नहीं मैं नहीं हूं। तो नहीं हूं नहीं हूं त्यागते जाओ, अगर है वो मिल जाएगा। तो जिज्ञासा में जो अंश रद्दी दिख है उसे त्याग करते रहो, असत दिख है उसे त्याग करते रहो, तो सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी। ये जिज्ञासा, ये ज्ञान मार्ग है असली। और परमात्मा है मान करके मैं ब्रह्म हूं, ये विश्वास मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में विश्वास मार्ग बढ़िया नहीं होता है, और विश्वास मार्ग ज्ञान मार्ग विवेक बढ़िया नहीं होता है। विश्वास मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों मार्ग है, दोनों में एक प्रधान रहेगा, एक में विश्वास होगा, किसी की भक्ति की प्रधानता होगी, किसी ज्ञान की प्रधानता होगी। नारायण है। समन्वय दोनों का नहीं होगा, दोनों का समन्वय साधक तो कर सकता है, दोनों का खुद का समन्वय नहीं होता। मानो साधक तो समन्वय कर सकता है, परंतु ज्ञान विवेक और विश्वास दोनों में समन्वय नहीं हुआ, समझे नहीं। साधक तो दोनों में काम ले सकता है, वो विवेक को काम लेगा संसार में और विश्वास को काम लेगा भगवान में। तो विवेक तो वो तो कर सकता है, पर विवेक में विश्वास, विश्वास विवेक ठहरेगा नहीं। विवेक करोगे वहां विश्वास नहीं होगा, संदेह करो विश्वास कैसे होगा। विवेक तो संदेह पर चलता है और विश्वास निस्संदेह पर चलता है। तो संदेह और संदेह निस्संदेह दोनों एक साथ नहीं रहते। साधक है क्यों, साधक विषय दो है, एक ईश्वर है उसको विश्वास पर चलेगा और एक संसार है ये विवेक पर चलेगा। इसमें विवेक से संसार का त्याग है, विश्वास पर परमात्मा की प्राप्ति और विवेक पर संसार का त्याग।